हलवा लाया रे, दिल्ली के हलवाई से हलवा बनवाया रे। हाँ, कोलकाता से जाके रसगुल्ला लाया रे, दिल्ली के हलवाई से हलवा बनवाया रे। आजा आजा भारती, आजा आजा भारती, आजा आजा।